Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi bahagian pertama daripada hadis yang ke-13 daripada Abul Hawra As-Sa'di. Beliau telah berkata, saya telah berkata kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa alaihimassalam, apakah yang anda masih mengingati tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Beliau telah berkata, saya masih lagi mengingati bahawa sesungguhnya saya satu ketika dahulu telah mengambil sebiji buah kurma daripada kurma-kurma zakat. Lalu saya telah memasukkan kurma tersebut di dalam mulut saya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengambilnya semula daripada mulut saya beserta dengan air liur yang ada pada buah kurma tersebut. Lalu baginda telah meletakkan semula kurma tersebut di dalam kurma-kurma zakat. Lalu seorang lelaki telah berkata kepada baginda, tiada salahnya ke atasmu kalaulah cucumu ini makan sebiji buah kurma daripada kurma zakat. Baginda telah bersabda, sesungguhnya kami tidak makan harta zakat. هذا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.